Cześć. Siema. Bonso. Damian i Piotr. Za najlepszy rap z podziemia. Ema. Siema albo się nie ma. No i napisałeś zwrotkę życia, ale ostro to słuchać. Coś jak pokuta, kot się odlał do buta i wszystko jakby kurwa nie tak trochę dzisiaj. I jeśli miałeś jakąś ważną misję, to się rypła. Dupa obrażona, gary w zlewie, sytrze tylko nasrać. Jakby ślisko tworzył rejestr, to byś wybrał nick porażka. Fik do miasta i ci nagle zagrał w głowie bąsą. Znajomy sprót tramwaju, kurwa nikt go wciąż nie sprzątnął. Odpuszczam teraz ty, siema jak tam siostro. Co ci biedny chłopak zrobił? Przygrzał w gar za mocno i co? W stanie w końcu każdy ma te wady. A ostatnie czego trzeba mu to słuchać jak się sadzisz. Na sklepy skocz z kumpelą albo pójdź welo. Coś se kup elo, ale przestań truć serio. Jak ty się zżygasz, to ci nikt nad głową nie sra się. Wrócisz obrzygana i położysz obok Grześka się. Jutro śniadanie razem zjecie jak zawsze. Gary w zlewie będą śmierdzić jak zawsze, no właśnie. Więc o co się srasz? Nachlał się chłop, to się nachla. Ty jak idziesz się nachlać, to jest wszystko dobrze. Ale jak chłop idzie się nachlać, to nagle wszyscy mają pretensje, bo wrócił obrzygany albo z mordą obitą. Wielkie hale. Teraz będzie refren. To idzie do wszystkich miejsc, gdzie dzieje się to. Dobre czasy, złe czasy, kurwa z 700 stron. Mam w pamiętniczku, wczoraj poszło raczej w pizdu. Lepsze jutro nawet jeśli nas jest kilku. Wczoraj zostaw, dzisiaj można coś tam. Browar postaw, dzisiaj można odpad. Ona poszła, się nie przejmuj, kumpli wydzwoń. Dobre czasy, złe czasy, zawsze luźny hip-hop. Siemano Damian, siemano Piotrek. Idziemy zwrotnie. Siema bonsą, nie na ostro wchodzę. Song to jest o typach, co se lubią czasem swojsko bimba, czasem łezką sipa. Się powitał, to do rzeczy, to poleci w pięknym kraju. Co nie pachnie jako chiba, raczej stary zmięty wiarą. Zdaruj se te gadki, ciężkie jutro ogarnąć życie. Nie bądź soft za bardzo, bo cię dupą dadzą na popite. To nie każda doba, wiesz to już to mesto. Tam na winą nic tak nie dojeżdża jak codzienność. Dawaj miłość tym co blisko, nawet jak cię wszystko wkurwia. Lecą fochy, jak na ruchy w kielni puchy i se fruwasz bez roboty. Nie no co ty? Niech chuj głos podnosisz jak to twoja baba. Babo nie miej żalu jak on wraca, także szkoda gadać. Twoja sprawa jak se to układasz, bez kociej mordy. Jak chcesz rapę lepsze jestem, nie wychodzę z formy. Z orbit różnych trio ogarniane, czy żeś kurwa lump. Życie nie automat, kochaj co masz i se wrzuć na luz. To idzie do wszystkich miejsc, gdzie dzieje się to. Dobre czasy, złe czasy, kurwa z 700 stron. Mam w pamiętniczku, wczoraj poszło raczej w pizdu. Lepsze jutro nawet jeśli nas jest kilku.